Bekentem, már háromszor bekentem neki. Ha azt érzed, be van kemelni a háta. Istenek, én még azt élveztem, hogy kék szépen kitakarítasz. De most pakoltam el azt a kurva rohadt mellényedet, vagy a pulcsidat is, és már még inkább jövetted, az eldobtam. Holnap mérek egy főporszívózat. Holnap neki kezdek, porszívózok a gásnak. Ja. Pakoljál ott is össze még. Megyek a szobámba. Ha mész a szobámba. Megremélek. De nem menj mindig az én szobámba, most voltál melegén. Örök anyádnál. Még itt egy kicsit összefelé. Pillanat, bezártad a kaput? Biztos, mi van zárva. Tényleg, megnézed a kis tyúkot egész kint a kerítésen kívül? Na, mi? Kint volt? Hát szerintem kint lehetett, azt meg is dögölheted. Hogy érted? Hát nem volt az esteben. És minek meg dögölt? Hát biztos elhitt a ruha, vagy valami. Ha nem volt a kerítésen. Néztem a kerítés, és nem volt a kerítésni. Mondtam, mobiltelefonon megnéztem és nem látta. Mobiltelefonon mi az apám faszám látta? Mikor a rendes lámpával kellett volna megnézned. Megnézheted már most hát, ha mi megvan. Ott valamunk, ha gubbasz. Bezártad a kaput? Biztos mi van zárva. Én nem zártam be. Nem zártam be. Nem. Csak a gyúkulatot sem zártad, de azt is én zártam. Jó, itt előbb tennap is. Köszönöm, hogy megtaláltad. most is. Mi a basszár? Thank you. Most már nem rögek van a szádat, most már! Van ez pakó a hónap. Nem viszel hallgatni? Hol van a nadrágom? Mit is ide ezt mondja? Pakod, vagd már be, már mit hajtasz össze-vissza egyet már? Nem lehet tényleg nyugtatni magadat te is már? Nyugtassad magadat, mert felfogtad már? Miért gondoltam magadról, van már mi? Maga alatt te. Te rohadt elmed. Yes. szórakoztatja. Mert csak. Kérdeztem magadról, te! Thank you. Mi az? Ugyan, tedd már ezt a kurva széket innen, hagyd vigyá, ki menjél legalább. Milyen székről veszélsz? Nincs ott semmi szék, a fejedben csak. Nagyon messze vagyok már pakolva. Mondta, hogy a tét beraktam te neked. Nem kell berakni a tévét, nagyon jól lesz. Mi van öreg anyjelentem? Szálltam nála. Aludtál, hogy nagyban, nem fog éjszak aludni ez. De éjszaka nem alszik a benzinintől, meg elveszik, de jobban nem adom nekik a benzinét, mert akár veszíted az agyát, akkor ezt visszapüssálja magát. Mit mondasz?